lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñati ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki dakon jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na cioccu omar da ne xol yi yaquna bi nga bayyi ci jamono yoonte ba ba xol yi bax day buñu masana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yobo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ne innahum inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamali aashu allahu akbar ba demé ci téré buñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom téré ba indi muni firika di dañu né suñu déggé ayé yërmandé yalla yi ak ayé lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tit lol nak ibn kasir neena sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabarak wa taala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fañ len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu taqshi'ru ak talinu am nak bu deg jang alquran rek tabarakallah mutib zalika li nak hudallahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam yashaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat dutu am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jup ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla neen asamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metima yawmal qiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su do mo adama tité ñaar rek loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo ba lay kale bobba bu ko auto don beug yanu loxo ba lay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jup wala bok pexem momu muy jube di lay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabarak wa taala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila danañ ñu wax li zalimina ci togn ko di ba alakhirah fuqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf juban kep ko don jëf juban su alakhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wedina alladhina min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa atahumul azabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek wa yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma weddi won bañu ma wedde fa atahumul azabu min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënuna reuy defon ko ci fan jaaran nak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñu melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtu zumar aya ñaar fuk ak jurom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fi al hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gatché gecci ak gatché gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lolu moy gecci gatché nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fi al hayati dunya mom ngeen don jang ci lakhdari wal qislani wala azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbaru mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran ji bañu tambalé baqara ba légui min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len ngay saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoy dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal yi du ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul ben deung ghayri zi iwaj alquran amul ben deung lo xamni dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey walbeete ak yoyu ñi nga xamne la non la nit ñi di jema walbeete ayi legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa zakaruka alunsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wal zakaruka alunsa gor jigen ñoyam dedet walaysa zakaruka alunsa gor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe bi ci nek yépp xawmu ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa la ñuy basket équipe yu goor ñu ber lañu fele bu goor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxoso ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir sa foru satarak bu jigen bobu it gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa ji yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëggé soppi ko nak da dind lay sa ji daan ne wazakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jibantil la'allahum yattaquna khayna ñi degg alquran da nañu mujju ragal seen borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñett mu andi nak na masala mi wam suñu borom yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg genn way ak ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg mu ne bangal sa baram warajulan ak jenen wa jo xamne ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem duñ yem mukk ci ñu bari mom ci bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne dalay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër gu am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan mu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di ñu wacc ndax liggéeyal célibataire mom metti hut bo balé neeg yu fëggalal bi rek dem ñibi waye bu fekké ne dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dal li ki ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay ma yoonal ci bitik ba ki ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu fiat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñeal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu fiat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن بوك علي نصال اندك توالو خارلي وي سن بوك صالح سو في دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بي نين دي دغ اج مجهت في وقت وي تي كاتنا سوني بروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewoon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakifuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digal ko ak tere ko mune koku warajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dog nako mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko wi bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembir yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daat lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamone loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waye bo fa amé borom yu bari da ngay son tabarakallah ba kenn duko mësa gis bi maana so bëggoon aduna ci yépp dekk ci yow loolu kenn du la gëna son fi nek tabarakallah leg leg nga fekk jongama ju nek ci feyam ragal gi muy ragal ay ñeekem ak ñi nga xamni ñoy dekkando yaa yërmé niki yoyu dana tax ba sey bu yeureureng rek ca lay nek ndax kenn ko len dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xass ko bu ko defal mu dekkal ko fi yoy muy bëgg seeni mbekté nak te kenn munta am mbektil ñepp loola jurul ko ndeysaan mu andil choono kamu nekkal te moy jëkkeeram waye su fekkon dafa nek rek salaman li rajulin mom du ben am ben jafañ jafañ yalla ne yoonte bi nak innaka mayitun da nga gennatu da nga wacc ab liggey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñala ci wéddi mayitona ñom ñepp ñi lay faatu innaka mayitun lola yunus bi rek la sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noplu wa innahum baatu innahum nak moy mbollem def ci dama adamay ñaari xeer nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alaihi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun da nga ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dañ am lu mala laaj ndax lam la joxone yobbu nga ko dina am lu malen laaj ñom ndax lima ko joxone yit na len ko bu fekke lam la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki baba par kenn mo daan dem kenn moy faatu bo degge bu fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbaluko upp soko deggate balam ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay becc kenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye wa innahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témir ñoci war balu ko gis nga ko di yok ay musibab rek motax fi innaka mayitun wa innahum mayitun liñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñep ak mom mi nga xamné modi alayhi salatu wa salam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulo nak Allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rab ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ca kanamam nak ah tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jaamur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñu ko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jaamur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisu jaamur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé ci suratul rahman dañ fa fek sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jarul ngeen ma bayyi suma yitti yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diine yalla daldi bi mu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu sét ciosanu diine lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lam ci défaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri din mbirum adun mbirum dinam su ko defé da nga gis ku ñewoon ne man la ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joju daana bañ nangam mu ne luma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran de waxon nako sar sangam mu ne alquran mum feeruma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga war na jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye feeruma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi gu yom al-qiyamati suratu zumar aya fanwer ak ben yalla neen faman azlamu kenn daqutu toñ amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def kenn daqula toñ fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow kenn daqula toñ ci kaw suuf te xam ngeen ne toñ wa mali zalimin min ansar toñ kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal toñ ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko toñ faman azlamu kenn daqu ta toñ mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko toñ ne li da haram te man aramul mu ko wala li da dagan te man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena sekkli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu kenn daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bi sidq kenn daquta togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bi sidq ci alquran kenn daquta togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikele ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi kenn daqula togn alquran nak weddi gi du nit lay taxaw ni man duuma alquran dedet lolou kenn duko wax waye weddi alquran moy alquran ne jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolou alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu reey gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yegg tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni ni la bëgg ni mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bok ci ñu weddi alquran wa kazzaba bi sidq isjaa ginaaw ba nga xamni alquran dikkel nako waye mu yalla mu neena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ti yefari manam lil kafirin ci ñe weddi alquran weddi ba fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lumu khat yeufar am ci pantre lumu khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufar ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre soxawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement meuna am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daqu ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daqu ta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran koku dañ koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku daq togn kenn daq ta togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekul lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nekk tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam kuy nekk ci kaw suuf rek fi nekk ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fu nekk ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali salatu wasalam moko fi indi won bobu ak legi matna ay ati at ay jinni at ak ñeen témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla téré lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gëm yoonte bi gëm alquran hum ñom dong almuttaqun ñoñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu ande ci baat jitu ko muttaquna dooro ñew limi tek moy ñi dong ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك مbolem ñi gëm ki gëm li mu andi deugal ko hum ñom dong dong dong al muttaqun ñoñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ne ulaiika hum al muflihun ñi dong sawé ñi ragal yalla dong ñoy sawé ci aduna ñoy sawé al akhirah légui nak luy ragal yalla ndax ci kel lañ koy xamé ndax ci mel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñing koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digge diglé ku def ragal nga ko lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëggumako fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dal di xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fuku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogamy aljanna kenn du fa dugg di yel ben soxna dedet mom kay ke gëna new ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu mandu ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana ak yowmal qiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci goor lu kon ba mana dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu am it ay ngend ci bir aljanna ja ay ngend moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jafé aduna lool nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sungu bu oyefe am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexi newé nonu naka non it bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu da la yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may na yalla tax ku ñu bëggu ta may yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndeysaan ben nit ku xel ma def ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko waay yow dang dul tokk jabar mu ni fi ci aduna ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma